nga señari wajulu bëgg yobbu ci moy melne bokal yalla dara su bu ba bu len top kon nak su wajut loku fonk fonk rek du ko top ci lu nduru xéetu moy yalla waye lu bax loku man defal nak nga defal koko ngir yalla lu fatali ku ne bala kenn sañu tukki tukki bo xamne bakanam man na ca dess faaw da wara taggu ñaari wajurum bañu may ko ca digal tayit may digal ga and xol ku sedd ca boole di joy joy yo xamne ñak pexé tax rek ñu bayiko waye gënalu leen kon du saña dem waxan nañ ni tukki gaal yi nga xamne mo xew ak lepp lu ko no ci la bok nenañu amna ci hadithu abu hurayrata ko xamne da am lu ko rawan ci top ay wajurum ci bañi dundu su ko bëgge tabu day bayyi ba guddi alkhamis guddi alkhamis moy alarba bu jant gi soye ñu ne suba alkhamis bu dal di julli ñaari rakka rakka bu ne bu jange fatiha ba nopi na ca tek ayatul kursi juroomi yoon qul huwallahu ahad juroomi yoon falaqat nasi juroomi yoon bisal bale ci ñaar rakka ya bu ceggulu yalla fukki yoon ak juroom dal di ne sun borom li na tef na ko adde yi sa ñaari wajur li neenañ ku ko def rek dal ngay top sa ñaari wajur lu la ci rawan dal na ne tabu nga ko waxal mu'mini warna ajigam an yastaghfira muy sakul jegal li aboy hi ñel ñaari wajurum ye al mu'minaini yati ajigam neena sa ñaari wajur fo tollu war nga len di sakul jegal ci yalla ñaan yalla mu jegal len rawante nak du la jitu al-akhirah ci keru deug ga waxalehi warna ko mom ajigam ci muwalatul mu'minina mengonte ak way gem ni yalla wa nasihatu ak labire lahum ñelle abdulit da wara fonk mbokk julit ni di dimbalente ak ñom di len labire lepp lu mu xam ci lu bax lo xamne ñu ko waxe ñu mën ca jarignu xamal len ko jarignu ca lu mu xamne safan bala man na len lor te mu xam ko mu xamal len ko ñu mën ko moytu wala yablughu du jot ahadun ken haqiqatu al-imani deug deug gem hatta yuhibba bate mu soppe li akhihi ñal bokkam al-mu'min may ajgam ma yuhibbu lam sopp li nafsihi ñal bopam kadhalika nak noone ruwiya la net lef ko an rasulillahi jale ci yaronte yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaronte bi neena bala ken am gem gu mat ta ag ci beugal bokkum julitam lepp lu beugal bopam bala kenn am deug deug gem dal da ag ci lepp lu beugal bopum rek ci lu bax beugal ko mbokk julitam ñepp wa halih warnako an yasila muy jokk rahimahu bokkam nga ñene ku gem yalla te taxawte mu ci jokk bokk ak sun borom dafa fonku bokk lol te santane ko wa min haqqil mu'mini bokku na ci haqqi ajigam hal mu'mini war ajigam an yusallima mun yuhalihi ci mom iza laqiyahu dem tasema mom wa ya'uduhu tem koy sieti moy tem koy yuk fek yuk moy rek sieti iza marida dem tawatna wa yashmituhu tem koy ndokel iza hatasa dem tisrina wa yashratu mite janasatuhu tadam nga iza mat dem fatuna wa yahfazuhu tem koy wattu iza ghaba dem faduna fi shirri ci nabu wal halaniyat ak lu feñ neena ak yim wax ni julit bu ne amel nako morom ma te moy bu tassé ak mom nuyu ko su tawate mu dem séti ko su tislé mu ndokel ko ndokel moy bu tislé ba wax alhamdullilah ne ko yarhamukallah bu faato mu téwé janasa ga téwé julé ga téwé rob ga bokum julitam genné niki tukki mu sam ko bu baakha baax lu mu ko meuna samal ci wa kërëm ak alalam mu def ko tayit moytu ko jëw ba rambaaji ko kenn ba diko wutu ci genn anam gu ñaaw wala yahjura te du tongu akhaahu mbokam fawqa salasi layalin lu kawé ñetti guddi aramna ab julit di jambu bokum julitam lu upp ñetti fan ñetti fan yi mo maye nañ ko ndax dañuy japp ne doomi adama yalla ko bindé ak matal yi dana mer ba nga xamné du mëna ñak jambu koko waye nak kon jambu ko bu wessu ñetti fan su matay ñetti fan rek na dal di gaaw nuyu ko jamanté ak mom waxanté ak mom te jublu ci a jéxal jambu gam ko jambu won su ko koko fayé waxanté ak mom momitam kon ñom ñaar ñepp jambu ga jeexna ci ñom ñaar su fekke nak koka fayu ko ba waxut ak momit loola ca mom la waye mom jeexal na ak jambom defna lako war su fekke nak jambu ga lako waral ngir yalla niki daam lu koy sante ci digal yalla yi te koka diko bañ te mënu ci dara ba am lu koy ayé koka diko def te mënu ci dara kon man nako jambu jambu ko yag wer balu upp wer ndax lolu yalla tax wa salamu yuba yukhrijuhu dana ko genn dina hijlan ci tongu ga ene nak bo beugé tong gi jeex am ko nuyu te bañ yam ci nuyu ba boko nuyu rek te djublu ci jeexal tongu ga bu dal jeex te nga tekki nak wax te bañ yam fofu wala yam bakhidu yalla ho ñal ko an yatruka mbayi kalamuhu waxam ja bahdu salamu ci gannaaw nuyu ga nuyu ko kesse dal yamali fofu wax ja day melni kon la nga jappone ci tongu ga bay wogo kon bokku nuyu da ngay jall waxante ak mom wal hijran tongu ga al jaysu ga ay dagan ko wax guy dagan rek waye gu war la fi mu nek hijranu zil bidhati moy tongu borom bidah aw mutajahirin wal ajinjemeral bil kabair ci bakari magya nga xamne la yashiru du mana ag ila huqubatihi jëm ci mbugalam wala yaqdiru du atam ala mawhizatihi ci ak waram aw la yaqbaluha wala bogu nangu warga ñena tong gi nga xamne mom des ko wara def waru gar la moy bu fekke ne koka ta hotop bida te muni suko ca genné wala muy def bakari mak diko fissal te yow mënu ci dara ndax do kilifa go xamne man nga ko fajj ne na dañ mu dañ du ko xamne boko waré mu jajju bayyi ben nga xamne té borom doole yo xam nu ko war ba bok xelam da gatt ba nga xamne boko waré itam du xam liñ koy wax ku melni koku mom jambu ko wan ko naaw rek nga cey man wala xibata dit jow nak ci ha sey nit ñi la ñaar fi jikri halihima ci tuddu seen bir né ki nga xamne da top pita niki top pass pass ci dine bo xamne dafa sore lol ak pass pass dine bu rafet bana pidi ko njemeral ti ca wote rek wala ki nga xamne day def lu haram te diko fessel melni sax da koy damo ñaar ñu melni wax seen bir rek yam ca doli wo ca dara jowle sax waye haramut niki borom pass pass bu ay bobu nga diko xamle tax kenn bañ ko jaaroy wala ki nga xamne day def lu aram te diko fessel nga diko xamle ndax bañ kenn séré loko ci kanam yoon ba kenn séré loko ci absi ak lu mel nonu lol dara neeku ci waye nak bo waxe ci ñoom dara lu bokut ak lol rek bu daldi aram tayit buñ ko def fessel sax ngay saña wax dana ci ñoom waye bu fekke dañ koy laq laqal fesseluñ ko da ngay bayyi rek bañu fessel ko waye bu wax ci ñoom dara te fekkul ñu fessel ko rawante nga deg ñu ci di len ko waxal rek te xamoo ba xam deug la am deet nit ñi rek ñokay wax dana nonu ëpp na tuddu dara wala fi ma du caageenu ci la nga xamne yu shaawaru def na diiso fi ci mom li ni kaah ngi ak sey aw mu xaalatatin wala jaxasonte wa nahwihi ak lu durok lolu wala fi tajrihi shahidun bi tiagenu ci jam sere wana wi ak ndurok mom batay neena ku fekke ne da am ko lay disu ci dama bëgg tak diw soxna ba jigen ne la dama bëgg seek diw dina la ci biram kon yoon tamuna la nga ci xam rek nga labire ko wax ko ko don ci sax lolu sik la ci ki bi bëgg sekkal lolu way yow ma nga lay laaj rek kon nga wax ko la nga ci xam ngir jup lolu labire rek dara neku ci bu te bëgg jaxaso keneen ci walu alal ni ki société mba dem tukki ci Allah bay dem non itam laaj la ca lo xam ci koka man nga ca wax rek la nga ci xam te jublu ci labire nga xam jublu wo ci yaq deram koka ba dara neena ñu sax bu fekke ne lam lay tiso yow rek ya xam da ci sik faaw nga war ko ko wax ndax labire gogou lu war lay do batay bu fekke ne dañu bëgg japp koka séré tay waxam nga ne mom mi mutul séré kon nga tey até kat ba ak ñu xeq bir ba xamal leen ni leen ah diw kat bu leen sukkandiko ci mom nangam ak nangam kat taxna mutul séré waye nak amna sew sew bu nek fofu manam ki lay laaj lolé mu lay laaj rek ci ko saña wax la nga ci xam waye nak do ci saña bakali leneen niki mom bu la doon laaj ci dama bëgg tak soxna diw ba dama bëgg seek diw tax day ñew dima bëgg ci lu aju ci walu sey dong nga ko ci saña wax waye do ko saña wax nak leneen lu aju ci lo xam ci koku ci sik ci walu satte leneen ci yef yi nga xam dafa ay taaju wul ci sey ba do ko ci saña wax dara patay bu lay laaj ci walu bëgg jëflante ak mom ci alal nit la nga xam ci koko ci sik ci walu alal rek nga koy saña wax waye do ko saña wax nak leneen lu aju ci birum sey ak lu demé non wa min makarimi akhlaqi bokk na ci tedd ngay jikko ya an ta'fuwa nga jéggal xamal walis ka nga xamné zalama ka togn na la wa tu'tiya ngay jox man ka nga xamné haramaka xagn na la wa tasilata ngay jokk man ka nga xamné qatahaka dog na la di bokku ci jikko yu tedd yi nga xamné yaronte bi su bar ndok ko digalon ta bay lu jaxé jaxé moy kula togn nga bal ko ta fek nga mëna fayu kula xagn yow nga jox ko bañ ko xagn ku dagg sa digënté ak mom yow nga japp ko bañ dagg sa digënté ak mom wajimaahu adabil khayri mbolem teggini yiw wa azimati ak ay nosam ta tafarrah dañu bangaso han arba'ati ahadith wa isnanti hadith qawlun nabiy tama wax yonent bi alayhi salam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut wa qawluhu aw kham ji alayhi salam ne min husni islam al mar'i bokku na ci rafetul islam nit ki tarku bayem nga ma lepp lo xamne la ya'nihi du ko jari wa qawluhu aw kham ji alayhi salam lil si ñel ki nga xamne ikhtasar katalon la ho ñel ko fi wasiyet ci denkane ba ne ko la tahdab bul mer ko xawlu wa wax ji xali salam al mu'minu ajgam yuhibbu dana sop li akhi ñal bokam al mu'minu ajgam ma la nga xamni yuhibbu dana ko sop li nafsi ñal bopam ma sta wax ni dal yu bax yep yep yep yep dug na ci bir ñenti hadith yi dara dara gennu ci ñenti hadith yi bi jekki mo li yonte bi ne won so geme yalla gem bis fenc loy bëgg wax nang ko teyelu bu de lu bax lu am tiyaba nga wax ko ku de safan ba nga noppi ci so lamé ni ben ñaaral be moy ab julit lepp lu ko amul jariñ ci wax ba jëf wala ci yëngutu nako sori ñettel bu moy moyto mer mer mën ci ñak waye nga moytu bo méré jëfëndiko sa mer ndax man nga mer tax nga wax ba nga def lo xamné ba ak ñuy tukki do ko faté té loolu nga def sax mëna la yobbé te xédik al-akhirah kon nak anu ko lante bi waxal ne ko bul mer mu ne ko denk ma ne ko bul mer bu wax wax yami rek ci bar bobu ne ko bul mer way bul mer ba nopi top sa mer di fajj merama diko ñentel nak moy ku gëm yalla dal lepp lu bëggal bopam da koy bëggal bokkum julitam yent addisi dal manena dara lu bax genn ko yu bax yépp dal tuguna ci bir ñent addisi ñoo wala yahillu dugan la ka ñel anta tahammad ngay tay sama al batili deg ak neen kulli leppam wala anta taladdada tu ciage lu ngay banexu bi samahi kalam imra'atin ci deglu waxi jigen la tahillu ci du dagan la ka ñel wala samahu shay'in du ciagenu deg dara ba deglu dara min al malahi ci xeti foyukay wal khinaay ak way wala qira'atu alquran du ciagenu jang alquran bin nuhuni ca dajja al murajjahati yadinu deltonte yadi neexal rek katar ji xinaay ni ki deltonte way nga xamne kon wali yu jalla na def magal kitabullahi tirab yalla bi al hasis bi aji tedd an yutla te moy bu def ko jang illa bi sakinat dara ci ak dal wa waqarin ak wewu o magla nga xamne yoxon dana wolu ni anallahu naka yalla yarda dana gërem bi ci mom wa yuqarribu te muy jegeñale minhu ci mom ba ihdar al fahm andak teewal deg ga li dalika ñelole neena yow julit bi dal da ngay tey say nopp bañ ci deglu lu ay deglu l'islam day teela ay lepp lo xamni mën na andi ak moy yalla watax mu ne goor du saña deglu wax jigen di ca banexu negam jigen ja tu soxnam nga xamne ak jambour la ci mom tax dañuy bañ bu amé banex ca na jigen jey waxe setan ni man ko ñotti bu bëgg am banex ci dembu ja te bu boba mu dal di don lu aram lepp luy add lu aram rek islam da koy téla ay ca ciosan la bala sori téwul nak goor ak jigen ku ci yitté wax ak marom ma man na wax ak mom soxlam lu aju ci way ak misiga yu deme non nak borom xam xam yi dañ ci yag wuté dembu jëk tay da am ñukoy aramal bu wéré wér am ñukoy daganal ba ci jamono bi ñu tollu sax borom xam xam yi uppé ñu leen di laaj amna ci ñukoy daganal amna ci ñukoy aramal amna ñu tak né bu féké né boole wuñ ci benn jumtukaay te wax ya ñi wax amu ca dara lu ay tayit ku ko deglu dara ji ñax ci moy yalla su boba kon dagan na waye baat ya ñi wax mom bu dé baat yu aram ku ne xam na ne lu aram la bu fekke ne man na tax kenn defu moy yalla yit batay kon ñu ne lu aram la waye dal dagam baat ya baat yu tey la yu bax la te boole wuñ ca benn jumtukaay koko day neexantal rek noona nga xam ne moom du yóbbu kenn ci mooy yàlla am na ñu ne kon dagan na waaye moom daal dañ mbir moo xam ne dafa bari ay wuute lool lool dafa mel ni nag li ëpp ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy faral di tontu ci googu wàll ci waa màgga yi ñoom dañ koy aaye bu wér a wér li ëpp ci ñoom daal dañ koy aaye rek dogu ca te duñ ci am genn teqale li mu wax ne sañee suta jàng alquran di ko daaj ni ñuy daaje way loolu moom mooy bu fekkee ne day neexantal alquran ja di ko daaj ba ca yokk lu ca bokkut baa di ca wàññ lu ca bokk moom aram na waaye nag bu ko dee neexal di déewut ma ngay rafetal njàngin wa yokku ca dara wàññiwu ca dara kon nee nañu lu ñu sopp lay doon ndax hadis ba daa wax ne laysa minna man lam yataganna bil qur'ani wa tax mu ne alquran dañ si ko war a fonk boo koy jàng nga ànd ak dal ànd ak yaru ci anam go xamne japp nga ne ni neex na yalla te dana tax yalla ñodil la jegal la bopam ko defé itam boy jang ngay jema tewul ngay jang ci jema yow ko ak xam tax deg ga rek mo ci am solo kon nak boy jang ngay setantal bu baax ngam bo setantal xam dir jema setantal ñu wax ni sax jenn laay jo setantal mo gën wacc kamel bi yépp te setantaloko wa minal fara'id bok na ci farata al amru digle bil ma'ruf ci jek moy lu bax wa nahy ak tere al munkar wal lepp lu ba ala kulli man ci kep ko xamne bu sita talef na yeddu ho loxom ci ardi ci suuf wa ala kulli man ak ci kep ko xamne tahsil dana ag tahsilu dana ag yeddu ho loxom ila zalika jëm ci lolé fay lañu xadir dem atanut ba bilisanihi kon ci wala ngam fay lañu xadir dem atanut ba ci qalbihi kon ci xolam neena diglu lu bax ay lu bon kat bok na ci fard kifaye dana am ko xamni sax mu day nek ci mom faratay jëm te moy kep ko xamne yalla maynal doole ci ko suuf ba xam nga ni li bon na te man nga ko dindine na dañ mu dañ koku mo bo ci don nit lo rek def nga lu waram su fekke nak xam na ne loolu lu bon la waye manu ko dindi ci doole kon su jamane wax ba ñepp xamne loola kat lu ay la nako wax bu baaxa baax ba ñepp xam ko jaanam doora wacc su fekke nak bu ci wax ya mëna ca amé lool ju metté metti kon nako nakari ci xolam ba yalla xamne mom mi li nakari nako ci xolam té su ko mëna na fajj fajj ko té mu dal di taggo ka nga xamne mo nek ci lu ay loolé ndax bo xasse xamne li ayna te mëno ci dara da nga dal di wara taggo ka ca nek kon ñetti anam la lu ay loolé nga xamne xam nga ni ayna yalla bëgg ko boko mëne dindi ci doole war ko dindi ci doole su fekke mëno ko way man nga ca wax nga wax ca ba ñepp xamne loolu lu ay la su fekke mëno ca wax nak na la naqal ci xol te nga dal jema taggo ka nga xamne moy def lu ay loolé wala bu dé mbolo ñi def lu ay loolé wa faldu faratala ala kulli mu'minin war jep ay digam ay yuri da muy nam de kulli khawlin jep wax waxamal ak jef minal birri ci top wa cha la jem yalla ja al karim ji aji tedd ko man arada ko nam bi tarika ci lolé khairul lahi kulli yalla lam yuqbal deful nangu amalu ho jefam ja neena kep ko xamne gem nga yalla da nga gor gorlu ci lepp loy wax ak lepp loy jëf yalla rek tax ndax mu wax muy jëf mu baax baax bu fekke na mo ci yalla kesse yalla du ko nangu do ci am tiyaba te bakkar sax nga ci am ndax lo jëf te yalla taxut kon da nga ci sonn ba nopi jël nañ bañ ci am tiyaba waye da nga ci far gaddu bakkar kon fa xel bu lay wax rek yalla tax loy jëf yalla tax war riyaw gisal ashirku moy bokale ga al asghar gëna ndaw ene gisal baxut ndax nako hadis bo waxe ak bokale gu ndaw la bokale gu mag mom moy boy moy bolé yalla ak dara fa ciirub yalla bolé ko kenen gisal nak mom moy jëf jëmuy jëf yalla ki ci taxut mané kon da bolé kenen balé nak yalla ci jëf jëf ci ni ko hadis bandé né nañ hadis bo xamné né inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar qalu ya rasulallah wa ash-shirku al-asghar qala ar-riya'u ni bëgg na tit ci yeen dal moy ak bokalé gu ndaw ñu né ko lan moy bokalé gu ndaw yonenté bi mu né moy ngessal wa tawbatu tub faridatun faratala min kulli sabin ci bepp bakar min khayri israrin ci lul ak nuru neena tub war na ci mukallaf sa yu nek mu diko def ndax ko xam du jadd ben yon danaka amut neew bari rek waye danaka ku dul def bakkar neewana kon nak ab jam fu tollu da war di tuup tuup gu sel tay moy to nur ca xeti moy yalla yi wa israru nur al muqawim wa sah al zambi ja bakkar ba wa i'tiqadul hawdi ak fasa delu ilahi jëm ci mom neena nuru gi wax moy seug ci bakkar ba ak dogu ci delu wat ci defat ko lolou ëpp na def wa min at-tawbati bokku na ci tu raddul mazalimi delo toñange ya ku na ratuk nak bu de digënté mak borom mom bu reccu rek delu ci borom mom fasiyene bañ ca delo ti bukk bukk rek da bayiko fa saas ndega ma nga ci won kon tuug ga matna waye na bu fekke aqido mi adama da ca aju mom faaw day aju mu delo aq yoyé budé alal té borom nek fa mu delo koko fa nek lu mu jox ko way donum way don yi nekut mu saraxel koko budé abder bu mu yakam fa koko nekke mu jéglu ko fa koko nekul nak niki fatuna sey bu mu baril def lu bax ndax bu ëllëgé bu taxé mom ci alakhira rek am lu mu ko fayé ndax yaqub der mom da doonu luñ mëna doon bañ diko jox ñakoy doon wajitna bul maharimi ak tet yu aram ya woni yetu ak yene allah ya hode ci bu baña delu wat ci bakkar ba da ñi ko wax ni tu kat dañ cey boole delo toñange mu ne ak itam nak bay yu aram yi dogu ci bañ ca delo ti mukk mo boy tu te fekkan ngay def lu aram lu yalla bañ ngoy bayyi fa saasa dogu ci bañ ca delo ti mukk mukk du yalla bu ko yalla natto bu delu wat ci itam bu tuuba tu gu sel rek dogu ci bañ ca deloti fa kere yalla diko gind rek mu jup xoj donte bakkar nu ko def ci bis bi ay yoon yoon waye sa yu ko defé rek tu tu gu sel delu wat ci boromum rek na rafet ndort rek ta baña nagu te tu bëgg tuubar rek na xamni sa yu tuubé rek jéggal nañ ko mom wal yasakhfir ne jéggulu rabbahu boromum wër jodana yakay rahmatahu yirmande wa yakhafu tamuy regal azabahu mukalam ga azabahu way tezakkar tammi fatliku ni amatuhu xewalam ga ladahi fa mom way shukru tammi sant fadluhu nganelam halihi ci mom bil a'mal ci jefya bi fara'idihi ci faratam ya wa tarkina ak bayila nga xamne yukrahu defna ci fi'luhu ak jefam way taqarrabu tammi jagnelu ilahi jëm ci yalla bi ma ci la nga xamne tayassara japp dina la ho ñal ko min nawafil khayr ci nafile yu neena lay jéggul fu mu tollu ndax bari jéggul mom bok na ci yi taxa set ci bakkar ci taxa mucc kon nay bari astaghfirullah aqati waxini jéggul yi bu ci man rek di yaakar na yalla jéggal ko yeeram ko tayit nak lu mu jéggul jéggul ak lu mu bari bari lu bax mu kenn ci boole ragal ndax da nga xamul ba xam yalla jéggal na ko mom deet xamul ba xam lamuy def yalla nangona ko mom deet kon day boole ragal ak yaakar yar yépp ndax ragal kesse day indi ak nago yermande ragal kesse boppé day indi nago yermande waye nak rafa ñott boppé tam day indi ak ñëmé yalla ak sëgg ci bakkar yi kon nak boole yoy yar ragal ak yaakar mom lu war la ci jambi ni fatlu ci tam xewal yiko yalla xewal diko ci sant ndax bu dé fatlu ko diko yalla xewal dana tax bu rusku bañ ko moy kon nay fatlu ko xewal yalla diko sant ci kaw jëfé li yalla faratal tay moy lepp li yalla bëggut tay li nga xamni waruko waye lu bax la xamna né mom yalla bëgg nako diko jëma bari ndax yalla lim gëna taw moy def faratay waye boko wéso itam lim gëna taw wat moy bari xéti nafilé yu yi wa kul ma lepp lo xamne tayah sank nako min fara'idhi ci ay faratam far yefal nako def al ana legi wa yarghabtin khim ila allah jëm ci yalla fi taqabbulihi ci nangom nga wa yatubtin yutub ila jëm ci mom min tadhihi ci sankam ne lepp lu ma sa sagane ci farata yalla yi rek nako jema tabatal fasku yene def legi ki bo amé ay bori julli ba bori asaka bu taxaw temb ci fay len bu baax te xemem yalla nangul koko te jigal ko yeex gam ko yeexe ba boba wali yalja tane wéru ilallah jëm ci yàlla fi ma ca la nga xam ne xasura jafe na xalehi ci moom min qiyaadi nafsihi ci womat bakkanam wa muxaawalati amrihi ak sàkku mbiram mu waxinan mbir mu mi aji woolu ne annahu naka moom yàlla almaliku mooy aji moom li salaaxi sha'nihi ñeel yiwub mbiram wa tawfiqihi akuk tawfiqalam wa tasdiidihi akuk jubalam laa yufaariqu du teqalikook zalika loole xalaama ànd ak la nga xam ne fii nekk na ci moom min xasanin ci aji rafet aw qabihin wala aji ñaaw mooy lu bon wala yey asu te du naagu min rahmatillahi yermande yàlla. Nee na bu gisee womat bakkanam jafe ko aw ci yoon jafe ko na wéeru ci yàlla rek làqu ci yàlla te xam ne yàlla moom lépp lépp ci loxoom la nekk moo ko mën a tawfiixal moo ko mën a jubal ba mbiram baax mbiram jub. Kon nag lu mu mën di xam ci boppam ci lu rafet ak lu ñaaw lépp rek na wéeru ci yàlla tey góorgóorlu te yaakaar it